Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. Aquesta música tan profunda i tan melancòlica. Comencem un nou generació. Avui és dimarts, dia 17 d'abril del 2012. Esteu escoltant Radio Trama a radiotrama.net o... sí, esteu escoltant Radio Trama a radiotrama.net. Això és el Generació BCO, el programa Bandes Sonores i Cinema d'aquesta ràdio lliure de la ciutat de Sabadell, que es podeu escoltar arreu del món a través de l'estreaming o del nostre podcast a la pàgina que acabo de dir. I bona nit, Laura. Bona nit. Bona nit, Luigi. Bona nit. Com estàs? Molt cansat. I tu, Laura? Bastant cansada, però cada vegada menys. Cansat de vosaltres dos i de les vostres tonteries. Bona nit, Noel. Com la que hi ha en el plato, no? Bona noche, amigos de las ondas. Avui el Noel, ja ho heu llegit al Facebook, que no pot estar amb nosaltres. Està fent una reunió amb l'equip o amb algun representat de CiU de Terrassa. O sigui que li desitgem el millor al Noel, que tingui paciència. I hem començat amb una cançó molt profunda, molt, molt maca, molt passional. Una proposta. Avui el programa va de propostes, perquè tant el Luigi com jo estem fins aquí de feina. He fet més a dalt de les celles. S'ha tocat. Jo vaig descrivint el que va fent el Jaume. La Laura sí que ha fet, sí que ha fet una bona feina i després a la seva secció de violi l'escoltarem. I aquesta és una proposta de la senyoreta Maria Juez, que ens ha proposat que posés una cançó de una de Leyendas de Passión. Diu, sí, home, la típica. Hem tingut una discussió quina era la típica, que ens la busqués, he buscat jo una, m'ha dit, sí, esta és. És la de Hardcore, la típica. La no? De Hardcore de Leyendas de Passión és aquesta, i és la que ens acompanyarà durant tot el programa per fer de fons. Anaves a dir, Laura? Que anava a fer una petició, si podríem investigar qui és el compositor. Jo t'ho dic ara mateix. J. Horner, em sembla. James Horner. I és el mateix compositor que Bailando con Lobos? Sí. Podria ser. I de Green Hornet també. Green Hornet, jo no l'he. Què va? Luigi, què ens expliques d'aquesta pel·lícula? És que s'assemblen, eh? Sí, em sembla que sí, perquè el canal de YouTube surt en el mateix. Doncs Leyendas de Pasión és una pel·lícula de 1994 basada en la novel·la que el 1979 va escriure Jim Harrison, dirigida per Edward Swink i protagonitzada per Brad Pitt, Anthony Hopkins, Aidan Quinn, Julia Ormond i Henry Thomas. El film va acabar... Thomas. El film va guanyar un premi de l'Acadèmia, és a dir, un Oscar, a la millor fotografia. Però la pel·lícula no va funcionar tan bé com s'esperava, perquè esperaven molt, i clar, no es pot esperar molt, s'ha d'anar sempre a la baixa. I bé, el que ens explica la pel·lícula és el que hi ha entre la Primera Guerra Mundial i la dècada dels anys 30, a una família de Ludlow, de Montana, on el veterà coronel Ludlow, els seus tres fills... És que ho estic llegint tal qual, eh? I l'amor del... Avui no anàvem... No havíem dit que anirien de curiositats. Ah, curiositats. El cabell que porta Brad Pitt en aquesta pel·lícula no és seu. Que no. Li van posar extensions? Li van posar una perruca amb el cabell que li surà, sí, a l'Anthony Hopkins. Sí, sí, sí. Bueno, en realitat és un tros com de cua de cavall. De fet, és cua... D'un cavall que hi havia. Van aprofitar els salts d'un violins. D'un cavall andalús. A la banda sonor, sí, sí, està tot molt està bé. Aquí. No, avui, com que les propostes que ens han donat als nostres oients, són cançons que normalment ja hem posat aquí més d'un cop i més de dos, però que ens encanta fer buscar, si per això les tornem a posar, el que intentarem serà buscar curiositats de les pel·lícules a les que feu referència. Com, per exemple, amb la que comencem... Si no les trobes, res. Però si tu poses tal, curiositats, et surten, segur. I la primera cançó que posarem és una petició del Josep Tena, que ens ha fet via Facebook, després de la demanda que hem fet nosaltres, i ens envia... una petició d'una pel·lícula dirigida per Martin Scorsese, deu fer potser 3-4 anys, protagonitzada per Matt Damon, Jack Nicholson, Leonardo DiCaprio, Mark Wahlberg, Martin Sheen, and a lot of other people. Ara, després el Luigi us explicarà una curiositat que aquesta pel·lícula tampoc compleix. Sí. Vale? Però primer posem la cançó, que és dels Dropkick Murphys, però abans de tot, la cançó es diu I'm Shipping Up to Boston. Quines curiositats has trobat? Clàssic. Doncs de la pel·lícula Infiltrados. És que estic fent moltes coses alhora. Vale. De la pel·lícula Infiltrados apareix l'actor Matt Damon i que és de la mateixa ciutat que és Boston. Poca curiositat. Matt Damon, per preparar el seu personatge, va treballar amb una unitat de policia de Massachusetts. Corrupta. Unitat de policia corrupta. Sí, okay. Sí, mira, esta es la sección corrupta, la que está infiltrada. Anava al costat d'un infiltrat. No, que ell no era un infiltrat, aquest, a la peli. I curiositat, en un principi Jack Nicholson havia no volia fer la pel·lícula. Refusat, ja ho deies. Refusat, eh? Iba a decir refutado. Refutat. Refusat la que fer aquesta pel·lícula, però després de parlar amb Martin Scorsese i Leonardo DiCaprio i de que es barallessin... És la primera pel·lícula en la que treballa Jack Nicholson amb Martin Scorsese. Això és una curiositat. Pues ja ho estic dient aquí. Ah, és el que anaves a dir? Clar, pues m'acabes de joder. Hòstia, perdó. És igual. No es van barallar cap bar, però bueno, és igual. Mira, no veia les males curiositats. Fins aquí podrem. Ja està. Comencem el programa. Hi ha alguna molt curiosa. I'm Shipping Up to Boston. Va, ja és la... No. És una cançó amb la que, si heu vingut a alguna sessió en la que el Luigi i el jo punxem, moltes vegades obrim aquesta. Sempre sona. Comencem. Generació BCO. Si te gusta hablar con tomates, si la col te invita a jugar, si tú cantas con las patatas, algo nuevo aprenderás. Tenemos un show muy entretenido para ustedes. Laura, que es tu sección, joder. Mérate un poco. Todo es... Tú sola. ¿Qué tal? Lo mejor. Todos juntos. Va a empezar. Ah, no, vegetal. Vegetal. Chimpón. Pues ja sabeu que toca Hora Ravioli, aquesta cançó de Vegetals és la que obre la capçalera, la que obre la secció de la Laura. Què ens portes avui, Laura? El títol és llarg i inconcret, però és que no sabia com... És així, és... Hay una pel·lícula donde... Ja, mira, no ha començat a fer la secció i ja s'està yendo a les rames. No sé ni de què parla. Bueno, la història és que avui... Parlarem de... Vamos a hacer un mocacao. Calla. ¿Qué es eso? ¿De qué estás hablando? Va. Pel·lícules o sèries que tenen un com a context el món de la producció de begudes alcohòliques, preferentment en grandes hacendados en el campo. Busques coses poc concretes, tu, no? No, la història és que avui he començat per una cosa i a partir d'ara d'allà he anat com estirant, com saltant a coses similars. Explica, estàs buscant vins bons per prendre. Primer buscava sidra, de fet. He començat per la sidra. D'aquí he saltat el vi i llavors el cava, català. Hòstia, molt bé, hòstia, sempre sorprens, Laura? Molt bé. Sí, em sorprenc a mi mateixa perquè últimament... De lo guai que sois, eh? No, que va. Lo que molo. De que això aguanti, perquè últimament sempre que... No, t'has de preparar alguna cosa. I no saps. Sempre penso que ja no em queden temes. Però és que aguanti el programa, no la teva secció. Que el programa aquest, dius? És tot un misteri. Ja us parlaré de l'oferta que he rebut ara. Fa un moment m'han trucat. El Basté, no? De que deixem de fer-lo i que ens donen diners, si deixem. Ui. Por favor. Però no per anar a un altre lloc a fer-lo, no? No, crec que no. Joder. Doncs res. Doncs això ens portarà a començar per... Va. Mercadona, no? No. Començaré per Falcon Crest. Vinga. Falcon Crest és una sèrie dels anys 80 dels Estats Units. Entre els 70 i 80 apareixen un estil de sèries que es veu que els diuen soap o soap operas. Soap operas. Que sí, que són les telenovel·les. Les telenovel·les. Tu no has fet anglès al col·le? Vaja, tia. Però no, on deia soap operas? Això surt, el recordo ja. A la Unit 4. El Big Red Bass. Soap opera, no? Pues yo això no, jo eso no, no me acuerdo. Shows. Pues això, no, que retraten. A més es dona el cas que entre els 70 i 80, sobretot finals dels 70, tenen èxit unes telenovel·les així que retraten la vida de famílies molt riques, però amb personatges complicats, molt dolents, vull dir, males persones, la majoria. Les persones riques són dolentes, Laura. Sí, és així. És un retrat. És fidel a la realitat. La veritat. Les telenovel·les són el més real que et pots tirar a la cara. Per algo tienen éxito. La gent rica és dolenta, per si no ho hem dit. Doncs Dallas va ser predecessora de Falcon Crest i Falcon Crest va venir després. Però tenen relació d'alguna manera? Entre elles dues tenen relació en què retraten... Segurament s'assemblaven molt, fins i tot s'assemblen les capçaleres i les músiques... Però, i que les dues retraten el conflicte entre dues famílies. Però Dallas... Però no són... No, és el món del petroli. Vale. I Falcon Crest són dues famílies productores de vi. De la vall de... De Boí. No, de Tuscany, però que no existeix i que en realitat es basa en la vall de Napa, que està a Califòrnia, a prop de San Francisco. Allà és on van començar a practicar lo de... lo del gas. No, okay. Lo de, sí. Abans d'anar a Vietnam ho provaven allà. Pues això, per això se li va quedar aquest nom. És on va néixer el que baixa amb el Vegeta del Goku. Per això es diu així, també. Sí. Doncs això, dues famílies de viticultors enfrontades, els Channing, que viuen a Falcon Crest, i contra els Gioberti. I no sé a quina de les dues famílies pertanyia, m'imagino que els Channing, hi havia el Lorenzo Lamas, per exemple, en aquella època era molt jovenet. Després sí, va fer Renegado. Exacte. I que era una, és un estil de guaperes així superempalagós d'aquella sí, no. època. No? Ara mateix no li poso cara, jo, mira... Bueno, sí, llavis molt molsuts, moreno, malenes... Les malenes, tope moreno, tope guapetón... Bueno, sí, però bueno. I sembla que, bueno, va, és una, en el cas de Falcon Crest, no va tenir tant èxit com Dallas als Estats Units, en va tenir menys, però en canvi a Europa va triomfar molt més que als Estats Units. I concretament es veu que a Espanya, i encara més, per no? Per tema del vi. Ahí lo dejo, podria ser, jo què sé. O perquè, mira... O perquè va tocar por ahí. Tot i que a TV3, a Catalunya, la que és mítica és Dallas, eh? Perquè suposo que era la primera sèrie de fora que va emetre a TV3 i... De fora va tornar loca. I què, vols que posi alguna cosa o no? I anem a escoltar, home, l'opening. Sí, sí. És molt... Vaya tela, eh? L'has gravat a tope, eh? Això era Falcon Crest, ens ha deixat les oïdes ben fetes caldo, però bueno, mira, la Laura ho ha fet també com ha pogut. Escolta'm, és que era una sèrie molt tensa. I el... A la capçalera sortia penya tirant-se ganivets i disparant. No, surten cotxazos i terrenos, però... Agujeros de bala. Doncs si voleu fem una cosa... Si voleu que no faci tota la secció d'un tirón, enllaço amb un parell de curiositats. No, no, no la faràs d'un tirón. No, per això, vale. Que enllaço amb dues curiositats, però les cançons les deixem per després. No me veies a mi, però jo a mi vale. Sí, no te preocupes. Sí? Sí, bueno, sí. Sí, jo també et sentiu, sento. No? Però és sí. Que va com a l'ojeta, això també. A mi em fallaven aquests la setmana passada. Bueno, què? Ara. Bueno, doncs res. L'únic que comentaré és que en relació amb el vi i amb la producció de vi... El 95, Julio Medem va filmar Tierra i ja està. I si voleu us mireu no, més només coses. Només dius això, no? Sí. Per què? No, i surt el Carmelo Gómez, la Nauja Nimri, la... Però això la com ho ha relacionat amb guapa. Falcon Crest? Baixa al fons, porfa. Perquè també retrata el trasfons... Bueno, la història passa amb un fons de... també d'un viticultor, d'una família de viticultors. Aquesta pel·li no me'n recordo. La vam veure a casa teva, eh? Sí. Era una d'aquelles que havíem vist. Aquest micro va com el cul. Sí que la vam veure, sí. Ah, no, sí, no, mira, ja sé què volia dir. Que va guanyar un premi Goya de la millor música original que el va guanyar l'Alberto Iglesias. Que pesau, l'Alberto Iglesias, tio. I que ha fet moltes bandes sonores, no només de cinema espanyol, eh? Vull dir, que avui... Alberto Iglesias. Hòstia, que raó, ara. Jaume. Ara. Sí, ara. No estava ben ficat. Ai, està tot molt alt, eh? Jo avui ho sento. Doncs pues baixa, allà. T'afluixo d'aquí. Doncs pues, sí. Deixem la teva secció una estona o no? Sí, no. Abans, lo següent, la segona curiositat relacionada amb el vi és Orofino, que el títol ja no pinta gaire bé, és una pel·li del 89 que es situa, que es va filmar a Bodegues de la Rioja, que la va produir un propietari de bodegues i de i d'una marca Rioja, de vi, no? Sí, de per allà segur, i no va tenir massa èxit ni massa fama, però la història és que és una pel·li espanyola que protagonitzaven actors tant espanyols com americans com de més llocs, em sembla. Entre ells, la Jane Butler, la Diana de V, al costat de Concha Cueto. Quina pel·lícula? Oro Fino, del 89. M'ha costat molt trobar fotos o coses. El cartell és molt cutre, el cartell de la pel·li sí que l'he trobat i és molt cutre. I això, hi surt la Jane Butler, la Concha Cueto i altres actors espanyols, la tia Carrere, que és, sabeu, la Cazatesoros? Sí. Pues aquesta tia també hi surt, molt joveneta, es veu. La Cazatesoros? Mm. I ja està. Bueno, una que surt... És una sèrie, no? Sí, vale, sí. La mateixa noia surt a Mentires Arriesgades i alguna pel·li més. No la localitzo jo mentalment. Bueno. Vale, doncs continuem després amb la teva secció. I aquí les curiositats. I ara anem amb una petició que ens ha fet l'Ester. Avui l'Ester també li tocava fer la bateria de preguntes, però no es troba bé i no la farà. El que sí que ens ha fet és una proposta de pinícola que ens proposa l'última pel·lícula de Jean-Pierre Junot. Jean-Pierre Junot. I quina és? És Mic Max, Adieu à Terre la Route. I de què va això? El meu francès ja sabeu que és bastant bo. Mic Max, Adieu la Route. No, és que ho haig de traduir del francès. No, és que no m'ho he mirat. És una comèdia del 2009, francesa, on apareix un personatge que es diu Basil i el seu pare va ser assassinat to defuse a landmine when Basil was a child. Okay? Sí. I the film hey. begins with his father's death, con la muerte de su padre. Podríem fer-ho, jo ho vaig llegir en anglès i tu jo ho tradueixo, vale, va. The film begins, la pel·lícula comença with his father's death, amb la mort del seu pare. No se t'escolta. Sí que se m'escolta, però és... Sí, on a small television. Ah, no. En una petita televisió. And then jumps to and Basil then, 30 James, years jumps, later working. Jumps, què és? Salta 30 anys ah, vale, a la vida del d'això. Salta 30 anys a la vida del que ell show, treballa en una botiga de... I treballa en una botiga de moda. De vídeos. Ara ho estic dient en el mateix idioma que tu, si no, home, no té cap sentit. Bueno, va. Ara, joder, va en merda micro. I mentre està mirant The Big Sleep, que deu ser una pel·lícula o alguna cosa així, en una pel·lícula... El públic ha canviat de canal, eh? Sé que és... Jo què sé de què va, esto. Total, que posem la cançó, l'Estena ens ho explicarà millor la setmana que ve. La E, la caràtula... Val la pena. Pinta guai. I la cançó segur que també és maca, que sempre té cançons bones aquest paio. Mira. Ué. Dans les cœurs, vous me verrez passer, chacun à votre tour, passer en vent léger, en bonbon de l'amour. J'ai les quatre saisons pour aller flâner et semer les moissons de baisers. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Vous êtes des enfants qui vous donnez du mal pour vous. Et du mal pour pleurer, mais moi j'arrive à temps. Attends, c'est bien normal pour aller réparer ce que vous déchirez. J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je donne à bon marché de quoi rire de tout. De tout, du temps que d'en pleurer, je ne demande rien pour me dédommager, qu'avoir sur mon chemin la joie que j'ai donnée. J'ai les quatre saisons pour sécher vos pleurs et changer l'horizon de vos cœurs. J'ai l'automne et l'hiver, le ciel et la mer, le printemps et l'été pour chanter. Je suis le vagabond, le marchand de bonheur. Je n'ai que des chansons à mettre dans les cœurs. Vous me verrez passer, chacun à votre tour. Passer en vent léger, au bon vent de l'amour. Wow. la la la la la la la la la la la la la. Je suis le marchand de bonheur. La Generació BCO. Notícies. Pues això, ara comencem amb les notícies del Generació BCO. La primera notícia és que aquest cap de setmana passat va començar el rodatge del tercer episodi de la sèrie Generació BCO, la sèrie. La convocatòria que van fer via Facebook va ser un fracàs absolut. Van venir... Hauries de mentir i dir que va triomfar mogollon, però que al final hem tingut problemes amb la càmera i que haurà de tornar a venir la gent. Exacte. Sí. Sí, digo. Encéndeme el micro. Ara. Doncs que no està bastant guai. No, si és igual, ho has dit tu abans, ja ho han escoltat. És igual. Paga'm el micro. No passa res, producció trucarà per convocar tots els que van venir i ja. Aquest cap de setmana s'intentarà acabar el rodatge per intentar publicar-ho tan aviat. Haig de dir que ja s'està muntant, o sigui, m'han trucat avui, ja s'està treballant. Ja els estamos trabajando en ello. Los montadores ja estan en això. Hi ha fotos del making of que quan els directors vulguin seran publicades. Al Twitter ja el Torres va publicar alguna, perquè el Torres va venir a fer d'extra, sí. Té un paperet dins de l'episodi, bastant interessant, no? Sí. I anem una mica a una altra notícia. Seria la de que comença el rodatge de Hitchcock. Estan fent una pel·lícula sobre la vida del director de Hitchcock i li donarà vida ni més ni menys que Sir Anthony Hopkins com Alfred Hitchcock. Ho he pensat, eh? Sí, vinga. És el primer que m'ha passat pel cap. Sí perquè, ara perquè sempre estàs pensant en el baixet, calvo, gran, major ja, major cete. El meu pare. Pues l'acció de la pel·lícula tindrà lloc durant el rodatge de Psicosis, que és una de les pel·lícules més importants d'aquest gran director, que és Alfred Hitchcock. I passem a les estrenes de la setmana. Una altra notícia és que... El BCO la va petar bastant el divendres passat a la trobada jove que es va fer a Sabadell, la primera trobada jove amb diferents entitats, no? Com era... Joves, Jam Citrons, la mecànica, la branca, i que convidaven a que algú més anés a pencar per la trobada jove, que és el dia 9 de... Sí, sembla que sí. Juny? Juny. Sí, que fa el concert, que estàs preparant un concert i tal. Molt bé, doncs això, que... I properament ja informarem també de les pròximes pinxades. Exacte. I bé, una altra notícia que m'ha obligat el Jaume a buscar, per què no dir-ho? No, sí. És que estrenen a Los Juegos del Hambre. The Hunger Games. Aquesta pel·lícula es basa en una novel·la que, de ciència-ficció, que és una novel·la que des d'aquí li direm... A mi me la va recomanar el Lara, no me l'he llegit encara, però que a mi em donava bastant bona pinta. I és com una història, no l'explicaré en plan a profunditat, sinó bueno, que és això, no? En un futur, diria que és postapocalíptic, no ho sé segur, potser m'ho estic inventant. Sí. Fan com una mena de jocs cada no sé quants anys on van una nena entre 12 i 18 anys, uns joves, i han de sobreviure. Vale. Llavors... Vale. La notícia és que l'estrenen. Ara, ja, curiositat, és que això, aquest mateix argument, o molt similar, és el de Battle Royale. Qui li agradin les pel·lis de penya matança, pues, hi ha la pel·li de Battle Royale que està bé. Jo em va agradar bastant. I és una novel·la també més antiga que la del Juegos del Hambre, de Koshun Takami. I bé, no, la de Los Juegos del Hambre no és un remake perquè realment no es basa en aquest llibre, però bueno, podem dir que els dos llibres tenen una temàtica molt similar. Molt bé, i dues notícies més abans de passar al tràiler, que també encabirem en aquesta secció, és que Jennifer Connelly serà la dona de Noé, el personatge bíblic, d'una pel·lícula. I qui serà Noé? Noé serà... No ho sé. Però, sí, Russell Crowe serà Noé. I el director de tot això serà Darren Aronofsky, només per això que val la pena veure, només a veure què fa aquest home. És el de Cisne Negro, I faran Noé, l'arca de l'arca. Noé, sí. La actriz interpreta a Namé, la esposa de Noé. A Namak. Namé. Vale? I una altra notícia és que la cinquena part de la Jungla de Cristal tindrà no un, sinó dos dolents. La? La cinquena part de la Jungla de Cristal. Hi haurà una cinquena part? En la que John McClane va a Rússia, on el seu fill ha sigut arrestat. Però em sembla bé, això. A mi em sembla de puta mana que el Bruce Willis no pari mai de fer pel·lícules. Tot i que diuen que l'última que estrena... Diuen que l'última, aquesta que en la que surt, que surt a Madrid, diuen que és basura, basura. Ah, ja sé. La de un no sé què. Sí, que surt un dia, no sé, un dia de luz o no sé què. Sí. Diuen que aquesta pel·lícula serà una cacarruta. I el trailer d'avui, que quan quedem aquí, és la de la pesca del salmón en Yemen, que el Luigi ens explica alguna cosa. Poca cosa us puc explicar, perquè, bueno, he trobat res... una mica la sinopsis. És una pel·li del Regne Unit que l'estrenaran el dia 20 d'aquest mes. Aquest divendres. I jo no en sabia res d'aquesta pel·li. M'ha semblat, ara que veig el cartell, sí que m'ha semblat que a la parada d'autobús hi havia aquest cartell. I bé, ens narra la història del doctor Alfred Jones, que treballa al Centre Nacional pel Foment de la Piscicultura i fa un estudi sobre la reproducció dels moluscos. Mohamed Ben Zaidi Bani Tehama, ho he dit bé, un acaudalado jeque yemení, s'interessa per la introducció d'aquest art de l'art de la pesca amb mosca a les muntanyes del nord del Yemen. I li diu a ell, entenc. I ell rebutja aquesta oferta. I va aquí ho dejamos. Bueno, després hi ha una jove i atractiva representant del jeque que, pues, bueno, potser hi ha aquí una història d'amor, potser. Abans de posar el tràiler, la notícia és el Luigi va penjar un vídeo molt interessant sobre una teoria a l'hora de veure una pel·lícula. Explica-li a l'audiència. Doncs sí, vaig trobar un vídeo en un blog, ara no en recordo com vaig arribar per aquí, per la xarxa i tal, i que es diu, mira, ara potser ho trobo així ràpidament, The Bechdel Test for Women in Movies. I és un test basat en un còmic de l'any 84, diria que era, el còmic aquest, el que sortia, eren dues noies que anaven al cinema i una li deia a l'altra anem a veure una peli, no? I l'altra deia, jo les pel·lis han de seguir unes regles. I era que surtin com a mínim dues noies que tinguin nom. O sigui, que tinguin un nom propi. A la pel·lícula. A la pel·lícula. Que parlin entre elles i que quan parlin no parlin d'homes. No només d'homes, no? O sigui, en algun moment parlen d'homes no passa res. No, que en algun moment no parlin d'homes. O sigui, que parlin d'una altra cosa o d'alguna cosa que no estigui relacionada amb els homes de la pel·lícula. I bé, per això dèiem que Infiltrados no seguia aquesta norma. Infiltrados no la segueix. La veritat és que hi ha moltes pel·lícules que no segueixen. O sigui, és una norma que la noia aquesta fa diverses crítiques de tot. Fa pel·lícules, a sèries, des de la perspectiva de gènere. I llavors ella diu que això no serveix per veure si una pel·lícula és més feminista o més no sé què. Simplement per veure la participació que tenen les dones i quin ús es fa. Quin paper, quin sí, rols quin paper tenen. Hi tenen, no? I llavors es veu com moltes vegades fan aquest paper de guapes que per sortir només en relació a l'acció que estan fent un grup d'homes. I això. Molt bé, pues, després d'aquesta explicació posem el trailer. Ja posarem més vídeos d'aquesta noia, vaig estar mirant i hi havia bastants. Vale. A veure què explica la pesta de salmó. Estimado Dr. Jones, representa un cliente que ha expresado su deseo de introducir la pesca deportiva del salmón en Yemen. Como especialista en piscicultura, esto es completamente absurdo. Es imposible que el salmón pueda sobrevivir en semejante hábitat. Gracias por atenderme, señorita Chetwood Talbot. Conozco la salida. Adiós. Yo me encargo del descabellado proyecto de introducir la pesca del salmón en Yemen. Quiero una buena noticia sobre Oriente Medio, un notición. Yo busco la foto precisa. Introducir la pesca del salmón en Yemen. Para suavizar las relaciones anglo-árabes. El primer ministro está muy interesado. ¡Oh, felicidades, Patricia! Este proyecto se ha vuelto prioritario. Para Fred es totalmente irracional la idea de que esos peces que viven en las frías aguas de Escocia sobrevivan en el desierto. En primer lugar, habría que capturar 10.000 salmones y llevarlos hasta Yemen vivos, no me pregunte cómo, permitiendo a los salmones migrar río arriba, por supuesto hasta la estación seca, cuando todos morirán. Es impresionante, Dr. Jones. Mire, me lo he inventado todo. No, el dibujo es un artista, si me permite decirlo. Nuestro jeque es un apasionado del salmón. Él es diferente, es un visionario. Para él es algo razonable que acercaría su pasión a casa. Sueño que algún día, cuando la guerra parezca inevitable, alguien se levante y diga, Caballeros, vámonos de pesca. Algo cambia en todos ellos. Cada uno hace su viaje. Buscamos aquello que nos apasiona. Cuenta con muy buenos ingredientes. Tener fe y esperanza, la idea más extravagante. Creo que es realmente precioso. Me preguntaba si estaré programado genéticamente para una vida insulsa. ¿Y crees que es así? No. Esta es una nueva que he inventado. ¿Ah, sí? Preciosa. Sí que lo eres. Oh. La pesca del salmó en Yemen. I tornem a la Laura, que continua amb la seva secció ravioli. Jo continuo amb el micro, que no funciona bé. Només senta per un... Ja no se t'escolta. Doncs això, la Laura, la secció ara? Ravioli torna ara. No, no t'escoltem. Bueno, va, digues, bueno, Laura. Doncs si Dallas i Falcon Crest van ser grans èxits a la petita pantalla, la següent sèrie de la que parlarem també ho va ser aquí a Catalunya. Va ser Nissaga de Poder. Guió, història del Benet i Jornet. Sop, és aquesta mena catalana. De Déu de... Sí, sí, que sí, per què sí. No li deixen fer altres persones? Per què ha de fer aquest home? Sembla que ara ja les comença a fer altres, sí? Altres persones. Ha deixat algú altre fer-les? Però de tant en tant... Sempre són del Benet i Jornet. El Benet i Jornet, la que sí que era seva ara, o com a mínim hi participava molt, era la de TV1, de la guerra... És que no sé com es diu. En Mar en Tiempos Revueltos. Sí, deu ser aquesta. Pues pot ser. Benet i Jornet, també. Ah... Pues aquest home entre el 96 i 98 es va estar dedicant a Nissaga de Poder. Ostres. Perdó. No en parlaré gaire, però bueno, explicaré l'argument, perquè és per bastant sí. Truculent. I molt, vull dir, la història, la sèrie es basa... M'estic estressant molt amb el fons, ara ja. M'he sentit molt. La història es basa en... És la història de dos germans, l'Eulàlia i el Mateu Montsolís, que han d'amagar un gran secret. Són propietaris, són una família de propietaris d'una empresa de producció de cava, el Penedès, situada al Penedès, grans masos, grans terrenys, i tots els treballadors que tenen al voltant. No? Ells són com una família benestant, productors i propietaris, i llavors una mica la resta de personatges doncs són treballadors, socis, altres personatges i gent de la comarca, no? Llavors, ells han de guardar un secret, que és la seva relació d'incest. Ara la història és... No s'ha reventat la sèrie ara mismo, no? No, perquè això se sabe des del principi. Perquè hi ha canals d'aquests estranys que hi ha a la TET que segur que la fan. No passa res, però això se sap, si no el primer capítol, el segon. No, però no solo esto. Hòstia, sí que anava fora. De la seva relació incestuosa neix un fill, l'Eduard Montsolís. Però aquest fill, què fan? Com que això ho han de guardar en secret... Aquest nen és criat per uns treballadors de la finca fent veure que és un bastard del Mateu Montsolís amb una amant seva. Vull dir, el que sap la gent o el que corre és que l'Eduard és un bastard del Mateu i que ha estat criat per uns treballadors de la finca. A més, com molt tendres, no? És com també la contraposició d'aquests personatges que fan incest, rics, no sé què, i els pares adoptius, treballadors, ella cega, més grandets, molt tendres, no? Molt així, boníssimes persones. Com juguen els sentiments. Bueno, lo pitjor, que això sí que t'ho xafaré una mica, però segur que tens coses millors a veure. Sí. És que al llarg de la sèrie passen coses cada cop més truculentes i pitjors. Entre elles, si comença així, que l'Eulàlia Montsolís s'ho fa amb el seu madre. Fill també. No, com que el fill no ho sap, que ella és la seva mare real... Però doncs, ella sí que ho sap, no? Sí, bueno, però... Bueno, si estava amb el germà, però amb el teu fill... Bueno, la Bíblia està petada de coses així. També, exacte, eh? Ja ho diuen, eh? Que es basa en la Bíblia. I res, fins aquí. Si vols posar una mica la capçalera, posa-la una mica, però... Tampoc. No gaire. Has gravat jo ho he gravat com ho faig sempre. Estava al level màxim, havies de baixar el level, nena. Escolta'm, una mica de respecte, eh? Bueno, ¿qué més ens expliques? Baixa això, treu això. Jo la canto. Somos dos. Incesto. Incesto. Nissaga de poder. Capítol 3553. Aquesta és la veu del abans Jordi Dauder. Abans que comencis, fem un comentari que ha fet la Susana al Facebook dient que Intocable és una pel·lícula imprescindible. Ja vam avisar nosaltres que fa dues setmanes. Sí. I per si encara no l'heu vist, veieu Intocable. I què més, Laura? Jo la miraré també, va. Va, doncs acabarem amb... Posa el tall de veu. Però no direm el títol encara. Nene. Que és tall de veu. Sí, lo de buenas, bla, bla, bla. Buenas noches, señora. Casi. Buenas noches, príncipes de Maine. Reyes de Nueva Inglaterra. Hijo de... Què és això? Doncs, Jack Nicholson. Així és com es titula. Vés a cagar ja. Jo t'ho he baixat d'aquí. Bé, ja faig jo de tècnic. Laura, jo t'he tocat aquí, t'he posat superbaix. És que les nostres veus les sento més baixes. Jo t'he tocat a tu. Sí. Bueno, què? És al fons el que... A mi em raia no escoltar el Jaume. De què era això? Això és d'una pel·lícula que és l'adaptació de la novel·la de John Irving, que es diu... La novel·la es diu tal com ho hem sentit, no? Es diu com hem sentit... Últimament no s'ha hablat. Sí. Reis de Nueva Inglaterra. Doncs així es diu la novel·la. L'adaptació cinematogràfica es diu Les normes de la Casa de la Sidra. Ah. Del 99, protagonista el Spider-Man. Tobey Maguire. El Tobey Maguire. La... Elena noia... Witch-Hunter. Com? La noia sud-africana, rosa, guapa. Charlize Theron. La Monster, sí. Qui? Charlize Theron. I aquest que Monster sentíeu... Pel·lícula. Sí, és el doblador de... Michael Caine. Sí. El que estàvem escoltant ara? Sí, perquè... Però és el mateix que el Jack Nicholson. Sí? Sí. Baixa al fons, molt. M'és igual, que se'm senti a mi. Vale, vale. És que... És el mateix del Jack Nicholson. Pot ser. El doblador? Sí, si el poses ara... Jo estava... Podria jo, ser. Quan he sentit la veu, he vist el Joker. A veure, calleu. Ja, ja. Buenas noches, príncipes sí, de Maine. Sí, tan caues. Sí. Reyes de Nueva Inglaterra. Os voy a matar. No le pegará un hombre con gafas. Sí, sí, ¿qué? Bueno, doncs, aquesta peli és la primera que he triat de totes i la que m'ha portat a triar el tema de la secció d'avui. I n'he pogut treure més coses de les que m'esperava. La banda sonora, que està... Bueno, que és en la línia de Leyendas de Passión, és una mica aquest estil de banda sonora, però és xula. I una de les coses que direm és que la compositora és una dona, és la Rachel Portman, una compositora anglesa, que és la primera dona que va guanyar un Oscar per la seva feina, no? Va ser per la banda sonora d'Emma el 1996, una pel·li anglesa amb la Emma Thompson, per exemple. I es diu Emma, la pel·li. Sí, perquè va sobre Emma, es basa en una novel·la que també es diu Emma. Sí, clar, em sona. És d'aquestes estil, com es diuen les autores? La... Orgull i prejuici, merda. Sí, és aquest estil. Sí. Vale? Vaya, el Jaume està sembrado, eh? Té una cara de mala hòstia ahí. No sé què passa. Joder, però... Bueno, què? Jo ja no dic res més. És que estic buscant fondos que no t'agobin. Treu-lo, no vull fondo, és igual. No, ja ompliré el... No són com les merdes ràdios comercials que parlen la penya sense fons i s'avorreix. Vinga, va. Ah, doncs m'he equivocat. Gwyneth Paltrow. Però la Emma Thompson em sembla que també hi surt, aquesta, aquesta potser sona... 1996. Jane Austen, veus? Hi ha tot de pel·lis angleses que són adaptacions de novel·les de Jane Austen. Però la portada sembla una mica... Però aquest cartell és una puta bessura, eh? Sí, sí, per no, això. Estem dient moltes paraulotes avui, eh? Moltes. Bueno, doncs jo volia donar-li una mica, dedicar una mica més de temps o fer una menció especial a aquesta pel·li precisament per això, no? Perquè la compositora de la banda sonora és una dona i que molt poques vegades, una mica enllaçant amb lo que la notícia que ens comentava Luigi d'aquest test per analitzar el paper que les dones fan dins d'una pel·li, doncs moltes vegades parlem d'homes compositors, homes actors, homes directors, Sí, sí, realment aquí quan parlem la majoria de vegades sempre són homes els compositors. Sí, sí. És... No, no acostumem a parlar de dones. I bueno, m'ha fet gràcia, com que m'ha fet tan gràcia que fos una dona, he pensat una mica, doncs, va ser nominada per les normes de la Casa de la Sidra, igual que va ser nominada per Chocolat, però en cap dels dos casos va guanyar l'Òscar. Només en el cas d'Emma. Altres bandes sonores que ha fet aquesta dona són les de Smoke, la versió d'Oliver Twist del 2005, i llavors una altra sèrie de pel·lis que no m'han cridat especialment l'atenció, que més d'una era trista, ho haig de dir, reconeixeu-me una mica a desgrat, pel·lis romanticones, no? Hosti, ha de ser una dona i ha de fer... Però bueno. I també per això a televisió ha fet, per exemple, la banda sonora d'una sèrie que de la que jo no en sé res, El Cuentacuentos de Jim Henson, i una altra sèrie del Jim Henson també. No sé. No sé quina sèrie són aquestes, però ja ho mirarem i mirarem a veure si són bones i es poden veure. Sí, sent del Jim Henson. Qui és el Jim Henson? Jim Henson, el creador dels Muppets. Ah, perdona. Perdonin, vostès. Ja, per favor. I de... Hòstia. T'ha petado eso en la oreja. Què ha sigut això? M'acaba de con el micro en los dientes. Mira, pues ara funciona, ara t'escolto. M'he donat amb el micro a les dents. A mi ja em passa molts cops, però més fluix i no us n'entereu. Bueno, no, però és que jo he tret el micro del lloc i m'he fotut ara a les paletes. Això és ràdio professional. I la música que tens aquí? Abans de la música, una última cosa és que... m'ha despertat força curiositat. Sembla ser que és una pel·li que dos directors, abans que ho fes el director que ho va fer, que ara no us diré qui és perquè no el recordo, perquè era europeu. Jim Henson. Sí. Abans que ell, dos directors més la van intentar adaptar i ho van deixar a mig camí. No sé massa bé per què, no se'n van sortir. Un d'ells, Ang Lee, que és un director així com de famós per haver dirigit més d'un drama... La tieta Bruce Vaqueros Lee. Gays. Brokeback Mountain. Pues sí, Ang Lee és el seu director. I ha fet altres històries així una mica melodramàtiques, semblants. I res, si voleu, deixem aquí amb les normes de la Casa de la Sidra, que està bé per passar una estona, és una mica aquestes allò... Que no és per posar-te després a saltar, no? O sigui, no és una pel·li que la vagis a veure... O sigui, és una pel·li tranquil·la. Sí, tranquil·la... De... Menys l'escena aquella de la persecució, no? I dels tiros, sí, dels cotxes... I de los porches en medio de los campos de manzanos. Quan apareix el McFly... Bueno, no està... És que no sé... No l'he ara... vist, jo no l'he vist. Estic aquí no per jutjar. No està mal. És entreteniment amb suposades pretensions una mica filosòfiques de... Jo és que a mi... Perquè un dels el personatge és homosexual o així, no? No. El personatge és un orfe. El Tobey Maguire. El Tobey Maguire és un orfe que... Vale? Que es cria a l'orfanat que regenta, vale, i dirigeix el Michael Caine, que és un metge. Un metge que a l'orfanat es dedica a practicar avortaments a dones en una època en què els avortaments estan prohibidíssims i també atendre parts de fills no desitjats que en aquest que es queden a l'orfanat. No, llavors, molts nanos surten de l'orfanat, però en el cas del Tobey Maguire, doncs, una mica és el començament de la pel·li, explica com... per una cosa o per una altra el tornen. Els cops que l'intenten adoptar, el tornen. No arriba un moment que el personatge del Michael Caine decideix, li va agafant carinyo i decideix quedar-se'l, bueno, entre cometes, adoptar-lo, assumir que es quedarà allà per sempre i li comença a ensenyar, doncs, a fer de metge. Llavors el Tobey Maguire té coneixements, va adquirint coneixements de medicina, conviu amb nens més petits, que ell, no, segueix la dinàmica de l'orfenat i arriba un moment que un dia apareix el personatge de la Charlize Theron, que és filla d'uns propietaris d'una masia, d'un mas on es produeix sidra, i no sé per quin motiu apareix per allà, i quan el noi la veu, doncs, li crida l'atenció i això provoca que es pregunti què hi ha més enllà de l'orfenat on ha viscut sempre, i marxa de l'orfenat a treballar a la Casa de la Sida. En aquest lloc. Un lloc on ell, clar, com que és un currante que recull pomes, viu a la Casa de la Sidra, que són com les casetes dels treballadors, i en aquest cas la majoria dels treballadors són negres. No, llavors hi ha una marcada separació entre els treballadors, hi ha els amos blancs, hi ha ell pel mig i tot de coses. Llavors es van produint tot de situacions. T'haig de dir que m'has donat ganes de veure-la, la veritat. En sèrio. Està bé, no, tampoc no és... Jo és que tinc una reticència amb el Tobey Maguire, aquest, no... Ja. Yeah. No sé, he vist alguna altra pel·li que ha fet, a part de Spider-Man. Spider-Man 2 i Spider-Man 3. No, no, vaig veure una altra que és de la guerra... De la Galàxia 3. De la guerra americana i tal, i, puf, i no sé, no em va acabar. Poso la música o no? Sí, una mica, si vols. No, sí, va. Vigila, perquè segurament està gravada com el cul. Ah, aquesta està bé. Però això eren els vídeos del YouTube. Joder, i per què no ens dic que poséssim aquesta de fons? És preciosa, oi? Per això. No me'l vais a discutir, per favor. Papà, mamà. Això és la Casa de la Sidra, que ens acompanyarà mentre marxem. Bueno, ens queden dues cançons encara. Una que ens ha demanat la Sara, d'una pel·lícula de la que ja hem parlat moltes vegades, i aquesta cançó la vam posar en el seu dia, però la tornarem a posar, i avui us explicarem alguna curiositat que té Luigi preparada de Slumdog Millionaire. Saps què ha passat, Jaume? Què ha passat? Me vas a matar. Però he tancat pensant que l'havia... Pensava que anàvem a parlar una altra pel·li. Saps? No, però no passa res, eh? No passa res, perquè jo ara pensava que anava a passar això i l'he tancat, però ara torno a obrir i ja està, mira. Diu... Una curiositat. Xaure el telo. Se ve una curiositat. Es veu que quan, abans de fer una pel·li, el director i tot això van a buscar localitzacions per fer-la, lògicament. I... Em fluixava a mi també una mica al fons. I a Bombay es veu que tot canvia tan ràpidament que des de que van a gravar i van dir gravarem en aquest carrer, gravarem allà i gravarem allà, quan van tornar, aquells carrers ja havien canviat. És que Bombay és una ciutat que... I ho van haver de canviar. O sigui, ho havien fet uns mesos abans i ho van haver de canviar. En pocs mesos va canviar. L'altra curiositat és que la pel·lícula està gravada crec que la seva majoria, si no tota, en càmeres digitals. Perquè per evitar portar càmeres d'aquestes amb... Tot trastos, sí, perquè no se les robassin, sí. Que com són. Són així de racistes. I després l'actor principal, que tots recordareu, aquell el noi... Dev Patel. El Dev Patel, aquest, que és... Home, Patel seria, perquè posen l'accent al final. Fuà, seria Fuà. ell és... Patel higiénico. Doncs... Toma ya. Patel higiénico, ¿eh? Ah, pensé que había dicho Patel hijo de Fuá. Bueno, que como Patel no... Patel higiénico. Él es britànic i, bueno, és anglès, i llavors apareixia a la sèrie Skins. Llavors, el David Boyle no trobava cap actor per fer aquest paper. Ah, les Skins és previ. Sí, les Skins és del 2007. I llavors la filla del Danny Boyle li va dir papà, ¿por qué no sale el de Skins? I el pare s'ho va mirar i li va agradar. I ja està. Molt bé, doncs posem la cançó de Mia que es diu Paper Plans, que tothom se'n recordarà. Que tothom la coneixi molt i fa temps que no la posem. Yo. Podemos hablar tot el rato a l'estudi. Podem cantar. Watching in the one, watching in the sky. If you catch me at the border, I'll be the main. If you come around, hey, I'll make a more. Hey, I get one. increíble. Sometimes I feel such a no trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I feel such a no trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. All I wanna do is boom, boom, boom, boom. De la coreografía. Hola, bueno, aquí. Deixem que ens acompanyi la M.I.A. I'm watching the skin. I acabem amb una petició de Núria Rigol, una pel·lícula que hem comentat potser 2.000 vegades, però és una pel·lícula de la que mai ens cansem de parlar, igual que del director i de la pel·lícula en si, que és boníssima, la segona obra de Quentin Tarantino. Tothom sap que ens estem referint a Pulp Fiction, però avui, igual que ja hem fet algun cop, si no recordo malament, parlarem bàsicament de curiositats. Doncs bé, Pulp Fiction té moltes, moltes, moltes curiositats. No les direm totes. Potser ja posarem un enllaç, o potser no, en Facebook. Com que no? Sí, no sé, ja, això ja ho veurem. No, no ens pressioneu, sisplau, tinc un pollo. I la primera curiositat és que Quentin Tarantino estava un dia donant un passeig pel Soho londinenc i va entrar en una botiga de discos i va escoltar la cançó Girl, dun, dun, dun, dun, you'll be a woman soon. I'm watching on fire when I begin. Vale, doncs li va agradar tant que va haver de crear una escena per aquesta cançó. O sigui, va escoltar la cançó i va haver d'imaginar una escena per poder encabir-la a la seva pel·lícula Pulp Fiction. I hem de dir que ho va fer molt bé. Pulp Fiction. Pulp Fiction. Una altra curiositat. La bitlletera que Jules, l'actor Samuel L. Jackson, que no posa Bad Motherfucker, en realitat és de Quentin Tarantino. Teníem un altre també, que quan el senyor Lobo els pregunta la situació de les cases, bueno, els seus domicilis, al Vincent i al Jules, un diu en Redondo, el Vincent, i en Englewood, el Jules. Englewood és el lloc de naixement a la vida real de John Travolta. Està tot com relacionat, no? Hi ha un altre que m'ha agradat, que diu que l'espasa que agafa Butch a la botiga és la mateixa que utilitza Uma Thurman, sí, a Kill Bill. Oh, aquestes molen. Perquè no es tira res, no es tira res al cinema. Ho fiquen tot en una capsa i després patapam. Quina pel·li era la que cremaven? Ostres, ara no sé quina pel·li és que van cremar tot un decorat. Per fer servir per una pel·li havien d'haver un incendi i van cremar el decorat d'una pel·li antiga. D'una pel·li? Sí. No ho sabia, això, no ho sé. Hòstia, no sé, era una d'aquestes que vaig veure per la tele, eh? I alguna altra, ara no sé, ja la resta no les he llegit, però... No passa res, jo crec que és suficient. A més, una d'elles fa referència... Digues, digues. Diu, l'escena en la que Butch se encuentra con Marcellus cruzando un paso de cebra está tomada de la pel·li Psicosis de Alfred Hitchcock. Hòstia, hi ha moltes curiositats. Jo Psicosis l'he vist i no recordo aquesta escena. No recordo que sortís el Bruce Willis a Psicosis, però bueno. Quentin Tarantino és per, per estudiar-lo, eh? Per estudiar-lo. És jo ara, ara que estic fent una assignatura de cinema a la qual vaig bastant poc, però de tant sí, en tant. Sí, que no has comentat res, no? Doncs algun dia parlarem de cinema italià, de les poques coses que estic aprenent, perquè ja dic, repeteixo, que no hi vaig gaire perquè no puc. Però ens van posar una escena de Kill Bill, que és un traveling així brutal, dels més llargs de la història del cinema. La de la cançó de les japoneses. Exacte. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Exacte. Des de que l'Uma Thurman... Això va des de que van al, al... Des de que comença la cançó. Sí, però vull dir, comença l'escena quan van els dueños del local on està la... Oren Ishii, comencen a caminar i li fan el tren des de davant i quan arriben a l'alçada de la barra deixen aquests dos personatges per veure com la Uma Thurman està asseguda a la barra i després no sé què, no sé quant. Vale? Pues marxem amb una de les curiositats que has dit en la cançó You'll Be a Woman que ens demana Núria Rigol i que acabem amb aquest temazo. La setmana que ve fem especial Comuna de París si res no canvia, que en principi no ha de canviar, i d'aquí dues setmanes torna la Laura. Moltes gràcies. Molt bé, de res. Hòstia, així és com, així és com un s'acomiada, eh? I si el Noel no té cap imprevist, també estarà aquí amb nosaltres i les Teres, esperem que també. Així que la setmana que ve, más y mejor. O no? Professional, això, eh? You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. They never get tired of putting me down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you look good? You'll be a woman soon. Please come take my for, but if they give a chance, I'll end it for